Mil esker Antxon, Kastorio eta erran bezala gaurkoan gurekin Maili Sarasua izanen dugu Goizberriko Gomitaren tarte untan. Maili, egunon? Egunon. Biharraren egietan izenburupean aurkitara eman duzu zure lehen poesia liburua. Zer atxemanen dugu liburu horretan, Maili? Bai, liburuak biltzen ditu hainbat urtetan idatzitu dan olerki desberdinak, zinez garai desberdinetakoak eta hola. Eta bai dira gogoeta bat edo bizipen batzuk edo transmititzen duztenak edo amets batzuk, gogo batzuk eta bar. Eta ez nuen nahi izaitea liburu pesimista bat, gaur egun gizarteari begiratzen jugularik usu hori ateratzen zaigu eta nahi nuen nolabait hemen giren gizarte untan bizitzeko ze jajera edo ze ametsuk aiten alditugun biziuniz entzue maiten digutenak eta pixka bat hortik atxe maiten nuen nik ere hori sekatzen baitut usu artearen gan nahi nuen hori mundu hobe baten eraikuntzaren baitan egiten ari giren bide txipitik transmititutako baikortasun, amets, jajera bizipen horiek pixka bat olerki batzuetan bildu, begiajan idatziak nituen eta pixkatu hartu naiz olgen forma ukaiten altzutela eta manera horretan antolatu ditut edo. Lehen horriak begiraturik jada badakigu zureak ziren gogo eta pentsaketa horiek geure egitea zenuela xede ez lan horrekin. Bai, pixka bat hori da, usu gainera olerkia idaztean bakarrik gira eta gaur egun poesia initzirak urtzen delarik niaren poesia hori biziki presente da eta nahi nuen, eta kontziente naiz idazten ditugularik gauzak ez dira gureak, ez dira nereak bakarrik beste mila hitzetatik, ikuspegietatik edaten dugu eta gainera nik bizitudan gauzak hainbat pertsonek bizitituzte eta gainera politikoki ere argi dugu kolektiboki egin behitugula hainbat gauza eta jodan pixkatortik. Zure olerki batzuek jada Euskal Herriko beste olerkari batzuei, referentzia egiten diete, Gabriel Aresti, Lau Aseta, Koldo Izagirre, zer dute komunean zuretzat autore hauek emaili? Bai, baditu hiru zati olerki liburuak eta lehenean pixka bat hori da, katez beste deitzen da eta pixka toin ohtetzen zer hartzen dugun edo udan ohtatik ari naiz eta hor badira hori, bai, Lauaxeta eta Gabriel Aresti eta Koldo Izagirre bezalako olerkari batzuen hitzak nerera ekajiak edo ideiak edo esaldiak eta bar eta baita ere parte hortan ez bakajik Euskal Herriko borroka ibilbidea, baina ere beste nazioarteko borroka batzen nordetza ere hartu dugu guregan eta pixka bat hortatik da lehen parte hori liburuan. Eta Lau Aseta da zahena eta bai garai hartan bazen Euskal Herrian olako proiektu komunitario politiko baten ametsa frankismo garaian eta bar, eta hortik idazten zuten zinez mundu gainera hobe hori presente edo egingar ikusten zuten garai batetik eta hori ekarpena egiteko manera bezala idazten zuten eta berdin Arestik gero bere langile klasearen ikuspegi hortatik euskal literaturara hori ekarri nahian eta ideiaji batzuekin eta Koldo Izagirrek ere hainbat ekarpen egiten dizkikusten zu hortatik eta bai badirela niretzat idazleen gaiatu figura batzuk eta aparte literarioki ere izigarri maila honeko ustez artistak. Gainera jakin dugu, zure lan berri hori Koldo Izagirrerekin partekatzeko ere aukera izan duzula. Nola hartu du zure lana? Justu igo ginean lana baimena galdeginez edo baitzen olerki bat aski bere esali hainitz edo labazituenak eta bon, egia jan plazek bat da bera, baina baitare Luzien Etxezarreta maiatzeko egmean didaten konfiantzan eregan horiek ukanduten ibilbidea gatik itzoiek oino pixu gehiago hartzen dute zaila da, nik ez dut txekulan olerkia idazten ikasi, ez dakit bat ere zer balio duten ere olerkiak eta nolako pertsonek konfiantza hori emaiten dizutelarik opari bat da. Jada salatu daukuzue, Maili, liburua hiru zati nagusitan, hiru parte nagusitan bereizia dela, nola garatu duzu sailkapen hori? Bai, beraz, lehen partea hori da, piskatzek nundik heldu giren, zer hartzen dugun hori nortetzen edo. Bigarren zatia deitzen da zulodun zapatak, eta da gehiago gaur egun hemen bizigira ez, sistema kapitalistaren baitan horrek ekartzen dizkigun bizipen, kontra esan, horiek guziak baditugu gure baitan, eta horiekin behar dugu aintzina egin, eta beraz, dira pixka bat behar olerki intimoa goak, bai, lehen ezan bezala, nik bizi dudana, jakinik beste hainbatek bizi dutelat, beraz, nunbait baduela kolektibotasun hori ere. Eta azken partean, goiza da orain, nahi nuen, astapenean aipatu dudan, baikortasun horrekin bukatu, bai, hau da duguna, hemendik heldu gira, bizipen hauek guziekin, bainan zer nahi dugu egin, eta uste dut, bai, nik militante bezala, bederen, hortik egiten alnuela, nik bederen momentuntan ze ari nahi zen, hausnartzen, bizitzen, nundik, nola, eta pixka bat hortik idatzitako olerkiak dira. Beraz, ez nindaike sobera trompatutuko, erraten badugu poesia militantearen esparruan, ez? Kokatzen alko litaikeela biharraren egietan, poesia liburu hau. Bai, Euskal Herrian egeran bizi izan ditugu hainbat mugimendu literario ere engaiamendu politiko batetik eginak, bai musikataldeak, bai hori idazleak eta bai, eta bai nolabait holako zerbait da ikusiko nik espero dut irekia den jendeak irakurriko duela, holako aurre iritzi etiketarik gabe, bizi zanbait ituko bidean ere agian entzuteko prestez diren pertsonek, legitimitaterik emaiten ez zigutenak gogo eta batzuk ukaiteko, gauza batzuk egiten entxeatzeko, eta pixka bat bai, bat aulegi bat ere pixka bat ortaz nahiko nuke jajera ideki batetik irakurtzen entxeatzea jendea, eta ekarpen zerbait egiten alduen alekipi bat. Liburuko poemak irakurririk, etengabe erreferentzia egiten diozu aro baten bukaerari eta pentsu dut ere berri baten astapenari, ez? Bai, gero hori pixkat pretentziosua izaiten alda, behar belaunaldi guziak senditzen dugun zerbait da, umez juzgirela, zerbait behia egitearena, eta bax, baina bai, egia da, behar ba, gure belaunaldiak Euskal Herrian bederen, bai bizizan dugula, ziklo politiko batena aldaketa, bojok ahmatua eta bax, eta beste bide bat zuksekat ze hori, hala, bainun bait, ortatik, eta bai, ez da bai da, gogoeta, eta bide desberdin horietatik bai. Egia da, Maggi Sarasoa bertsularitzagatik ez, izan dela bereziki ezaguna, ahozko literaturan beraz aritua zinen, poesia isilpean, eraman duzu urte guzi hauetan zer? Bai, ez daki, betidanik idatzi izan dut, baina niretzat, eta batzutan olerki maneran, bestetan hola gogo eta edo besterik gabe manera desberdinak, eta bai, isilpean edo ez dakit, bai ez dut txekulan imaginatu izan balio zuenik horiekin zerbait egitea, eta orain ingurukoek ere lagundurik edo bultzaturik, bai, nun bada idatzia nuen hori partekatzeko enbeia hortatik. Pentsatzekoa da ere, poesia sorkuntza horrek nolabait lotura batez izan duela ere zure bertsularitza sorkuntzarekin? Bai, inbatean lotuak dira, gero biziki manera desberdinetan gertatzen da, sorkuntza hori, bertxotan ari zirelarik parean duzun entzulea hor da eta berari egokitu behar diozu, albezain ongi komunikatu berekin, eta idazten ari zirelarik baduzu askatasuna, bi edo hiru aldiz irakurtzen alko duen zerbait da, hain interpretazio argia ere ukan behar ez lukena, usteko bakotxari bere bidea egiten, eta bai, ez bortxaz ez duzu entzule konkretu bat buruan idazten duzularik, gehiago zuretzat, edo zabalagoa den publiko bat entzat, hori desberdintasuna. Ekainaren lehen untan, Ziburuko liburu eta disko azokan aurkeztu duzuz lehen aldikotz, zure liburua biharraren egietan, hemendik aitzina, aurkezpenak eginen dituzuan eta hemen? Ez dakit bat ere, Gasteizen egin ginuen hola egizitaldi maneran, musikarekin, eta egian oartu nintzen jendeak biziki eskertzen duela, badela agian olerki liburu bat irakurtzea baino manera jetxago bat, gozoago bat, eta Bai, maitatu dut formatu hori, lagun bat, Peru iparragirekin egin nuen, Martin Bidaurrekin, eta agian olako formatu aukera batzuk sortzen balira, kantu batzuekin, naizpak baditu kantu bilakatuak, kolegi batzuk, eta agian formatu hori, kusigo. Ba, Maili Sarasua, mil esker. Mil esker zuri.